En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Kan du huske for få år siden, hvor gadebilledet var fyldt med nøgne bryster? Landet over kørte busserne rundt med reklamer for nye bryster på siden. Manden bag reklamerne var Jesper Nygaard, der med Botox, fillers og plastikkirurgi ville gøre Danmark smukkere. Mine venner kalder mig jadedoktor. Nu vil han gøre Danmark slankere med vægttabsmedicinen Wegovy, som han allerede har udstedt til omkring 5.000 voksne danskere. Men der stopper Jesper ikke. Han er også gået i gang med at give Wegovy til unge under 18. Altså de forældre, vi har her til de her børn, de er jo desperate jo. Og med det går han stik imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Hvorfor, spørger jeg ham i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Vil du starte med at præsentere dig selv? Ja, jeg hedder Jesper Nygaard. Jeg er speciallæge i almen medicin. Jeg er 67 år, og jeg har tidligere haft Nygaard Privathospital. Og så efter jeg stoppede der, så har jeg gået et par år og kedet mig. Så opdagede jeg pludselig, efter jeg selv havde taget Wegovy, at det var faktisk rimelig fantastisk lægemiddel. Mm-hmm. Jeg tabte selv 18,5 kilo. Så i november måned 22, der besluttede jeg mig for, at jeg skulle starte den her klinik. Og det viser, at der var et mega... Der var mega efterspørgsel på Wegovy. Og du kaldte dig på et tidspunkt for pioneren, der gør Danmark smukkere. Er det, står der stadig det på dit Jeg kan faktisk ikke huske, at jeg kaldte mig selv det. men det er jo overskriften på din hjemmeside også. Nå, jeg kan simpelthen ikke huske det, men det kan meget vel tænkes. Ja, men det er jo egentlig bare for at sige, du er jo kendt for plastikkirurgi. Hvornår begyndte du at udstede slankemedicin? Det er jo en spontan handling i november 22, hvor jeg tænker, jeg laver en hjemmeside og noget video og noget indhold, og så er jeg klar til første juledag eller anden juledag. Så det var der, det i virkeligheden startede. Og så gik det altså ret hurtigt med at få patienter ind. Og i dag har vi opstartet over 5.000 forløb. Jeg tror, det er 5.200 forløb per dags dato. Og vi har 3.300 i aktiv behandling lige for tiden. Nu er jeg bare nysgerrig. Er du stadig på Wegovy? Ja, det er. Jeg er på 1,7 milligram, og det har været over et år nu. Hvornår begyndte du at udskrive Wegovy til unge under 18? Det var i... Jeg kan ikke lige huske det. September, oktober. Det er ikke så lang tid siden. Altså så... sidste år her? Ja. Da du tog den beslutning, tænkte, det her, det skal vi også gøre til børnene. Nej, det var ikke sådan, det foregik. Nå, hvordan foregik det? Det foregik på den måde, at vi havde nogle tykke forældre i behandling, som har tykt barn, og det er jo ikke usædvanligt, fordi der er jo noget afledt i det her. Så det var faktisk dem, der skubbede på, for at vi skulle gøre det. Så siger man, det kan vi ikke bare lige gøre, at vi bliver nødt til at tænke os om, så vi bliver nødt til at forberede os, så vi havde folk på venteliste, som så ventede på, at vi fik forberedt det her, og så videre. Og da vi ligesom var helt klar på, hvordan vi ville køre det her forløb, for det er et anderledes forløb, end hvis man bare får, som voksen får Wegovy. Ja. Det er meget mere intensivt. Så vi havde dem på venteliste, og så startede vi. Men okay. det kom faktisk fra forældrene. Ja, måske fra børnene, ikke? Det var et ønske fra deres forældre, siger du især, men det er jo stadig dig, der til sidst tager beslutningen om at sige, godt, vi gør det her. Ja. Da du tager den beslutning, hvad kvalificerer den? Hvad har du ligesom, hvad er det for en tanke, hvad er det for en overvejelse, du har haft, hvor du ender med at sige, nu gør vi det her? Altså, jeg var godt klar over, at det kunne blive kontroversielt, fordi allerede der, da vi startede med at lave online vægttabsklinik, der var det jo, der var der rigtig meget modstand mod, at vi gjorde det online. Men så og fra hvem? Modstand fra hvem? Ja, praktiserende lægers organisation, altså formentlig de samme, som i dag også er ked af det, at børnene skal have det. Hvorfor var de praktiserende læger bekymrede for, at du udskrev Wegovy via online konsultation? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg kunne sige, hvad jeg egentlig tænker om det, men det har jeg faktisk slet ikke lyst til at sige. Jamen, så sig det, du har lyst til at tænke om det, fordi ja, jeg nysger her. Men de siger jo... Ja, du har jo ret i, at der er en kritik blandt almene læger og læger i det hele taget af, at Wegovy bliver udskrevet via online-konsultation. Ja. Altså, hvor man sidder på en skærm og kigger på hinanden. Ja. Forstår du den bekymring, og hvis du gør, hvad er så dit gode modsvar til, hvorfor det ikke er et problem? Altså, må jeg bare sige, at det er jo noget, der er kommet for at blive. Fordi med de her sparsomme mængder af arbejdskraft inden for sundhedsfeltet, så bliver man, og folks krav om hurtig behandling, så vil online behandling af patienter, det bør blive mere udbredt. Hjælp mig med at forstå, hvem det er, hvem de her børn er. Fortæl mig så meget du kan om de her børn, du udskriver Wegovy til. Det er jo unge mennesker. Ja. Nogle af dem er 17 og 16 og 15. Og lige nu har vi jo kun 11 børn i behandling. Så det er jo ikke, fordi vi har sindssygt mange. Men dem, der kommer ind, er jo præget af deres overvægt, altså, og forældrene er jo sindssygt bekymrede også for deres børn, fordi de føler måske, at de er et op, hvor de er mere isoleret og bare sidder og spiller computerspil eller et eller andet og går sent i seng og alle de her ting. Ja. Og forældrene er jo selv overvægtige, så de er bekymrede for, hvordan det skal gå med deres børn, også deres børns sundhed selvfølgelig. Det er nogle familier, som ikke er i stand til at lave de livsstilsændringer, der egentlig skulle til for at tabe sig. Ja, det er det. Du sagde, at det er unge ned til 15 år. Ja. Er det en grænse, du har fastsat, eller kunne du også finde på at ordinere Wegovy til børn under 15? Altså, vi slutter os for grænsen på 15 år, fordi at vi ville have noget erfaring med de unge først. Uden at afsløre navn og identitet, så synes jeg bare, det kunne være spændende, hvis du ville fortælle om forløbet med en af de mindreårige patienter. Prøv at forklare sådan et forløb. Det foregår på den måde, at de tilmelder sig via hjemmesiden. Vi opretter en journal, og så sender vi et spørgeskema ud til dem. Og når vi gør det, og de skal svare på det, så bruger de MitID, så har vi identificeret vedkommende. Det er ret vigtigt, så det ikke kommer i nogle forkerte hænder. Så udfylder de spørgeskemaet, og på den baggrund, så kontakter vi, og vi beder om at få forældrene med og barnet sammen. Mm-hmm. Så det er en videokonstellation. Og der gennemgår man jo selvfølgelig helt specifikke oplysninger, der er i spørgeskemaet. Hvad er det for oplysninger? Jamen, det kan jo være alt om sygdom, og det er også højde og vægt, og alt muligt ting. Og man gennemgår fælles medicinregister og alle de her forskellige ting, så man finder ud af, hvad er det for et menneske, der sidder her, og er der noget, det sted, der er kontraindikation, altså jeg synes, at barnet ikke kan få medicin osv. Ja. Hvad kunne det være, der var kontraindikation? For eksempel, at barnet havde insulinkrævende sukkersyge, som det hed i gamle dage, altså diabetes 1. Ja. Det ville man ikke, der ville man ikke kunne behandle barnet. Hvad med mentale tilstanden? Bliver der spurgt til, om der er, hvordan det mentale helbred er hos barnet? Spurgt til, om der er selvmordstanker, depression, lignende? Ja, men det, der ikke står der, det står i de journalnotater, vi har, fordi vi har sådan et skema, altså et skabelon, vi kører igennem, hvor vi spørger om alle de her ting her. Så. Okay. Så hvis det ikke står i skemaet, det kan jeg faktisk ikke huske, men så spørger vi i hvert fald om det, fordi det er en del af det. Men man kan så blive sorteret fra? Altså, hvis du har nylig haft selvmordstanker, så skal man ikke behandle, hverken børn eller voksne. Du skriver, at man i undersøgelsen i spørgeskemaet, der skal man også skrive, hvor høj man er, og hvad man vejer. Mm. Gør du noget for at kontrollere de tal? Altså vi kan jo se, om vedkommende er overvægtig med videokonstellationen. Hvordan det? Det kan man se, og hvis man er tvivl, så må man jo, så kan man bede om at få et billede af kroppen. Men altså, det er, det, at du tænker på, om det skulle være anorektiske piger, der sidder og bestiller, kan vi gå over, eller hvad er det, hvor vil du hen? Nej, jeg tænker bare på, om det er nok at stole på patientens oplysninger. Ja, altså... Når man er læge, så bliver man nødt til en vis udstrækning at stole på patienternes oplysning. Der er grænser for, hvor meget kontrol, synes jeg, at du skal lave af personer. Og hvis du kom ind en dag til din læge og sagde, at du havde ondt i ryggen, så var der ingen måde, hun kunne kontrollere det på i virkeligheden. Jo. Nej. Og den tillid skal man jo have mellem læge og patienten. Men hvis, jeg kom ind til min læge og sagde, at jeg godt tænker mig at få Wegovy, så kunne hun vel kontrolveje mig? Ja, det kunne man sikkert. Det kan du jo ikke, når du sidder foran en skærm. Men altså, nu står jeg og ser på dig. Du ligner ikke en overvægtig. Nej, jeg har heller ikke bedt om at få Wegovy. Men jeg synes, det er begrænset, hvad du får af viden af at se en persons ansigt og måske øvre del af overkroppen på et videobillede. Ja, det kan godt være, jeg synes det. Men altså, man får jo en idé om vedkommende er overvægtig. Altså det her, vi snakker om svært overvægtige. Vi snakker om svært overvægtige børn. Ja. Altså, der er jo en nedre grænseværdi. Så det er jo ikke alle børn. Altså, der er jo en nedre grænseværdi, som man skal over. Okay. Den første patient, som du... Altså, den første mindreårige, du udskrev Wegovy til, hvor længe har du haft vedkommende i behandling? Jamen, det er fra, tror jeg... Altså, jeg er lidt i tvivl om det september eller oktober, men det er deromkring. Hvor tit er du i kontakt med patienten? Det er sådan, at vi er i kontakt med børnene 6 gange de første 6 måneder. Med henholdsvis video- eller telefonkontakt. Og der er også spørgeskemaer, der bliver sendt frem og tilbage. Mm-hmm. For de bliver nødt til også, at børnene vokser undervejs. Hvis de her børn efter den her, det skema, der nu er for den slags, er inden for de der øverste 5%, de er virkelig svært overvægtige, så må du behandle. Ja, det er det, der står jo på registreringen. Sundhedsstyrelsen har nogle anbefalinger til, hvordan sådan noget behandling og udskrivning af Wegovy skal foregå. Ja. De anbefaler, at børn og unge med svær overvægt henvises til regionale eller kommunale tilbud. Undersøger du, om patienterne har været der? Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor ikke? Fordi at, jeg var faktisk ikke klar over det der, at de anbefalede, at de skulle henvise til regionale. Og det, dem, der kommer til os, de føler bare, at deres behandlingsmuligheder er udtømte. Og det er jo også det, som praktiserende er klager over, at de ikke nogen steder at henvise dem til. Altså, vi spørger, hvordan vægttabsforløbet er foregået. Fordi de skal jo have haft tidligere vægttabsforsøg med konventionel metode. Ja. Men om det foregår i regionale eller i kommunale regi. Det er ikke noget, vi specifikt undersøger for. Okay, men det er bare de ting, jeg læser op for dig nu. Det er noget, der står i det, der hedder præparatanmeldelsen. For præparaterne. Ja. Der står videre, at den unge og forældrene skal informeres om, at vægttabet ikke fastholdes, hvis behandlingen ophører. Informerer du patienten og forældrene om det? Det får de med, ja. Der står også, at da forældrene har en stor rolle i at støtte barnet i at få gavn af behandlingen, herunder at lykkes med at indføre sundere vaner, så skal forældrene inddrages og forstå behandlingens omfang og varighed. Mm. Sørger du for det? Ja, det er vigtigt for os. Det er meget vigtigt, fordi det her, altså som regel er der en tyk forælder også. Det her bliver jo et familieanliggende. Så din behandling af patienten, udover du udskriver Wegovy, det er også, at lave en kostplan? Hvor langt går du? Kostråd, ikke kostplaner. Fordi det bliver nødt til at være noget, at det familien spiser i forvejen. Så altså, man kan ikke lave radikalt op. Hvad hvis familien kostråd, spiser helt? Det vil sige, for det første skal du ikke spise sukker. Og slik og ting og sager. Der er rigtig mange, der er overvægtige, der spiser rigtig meget slik. Eller chips og alle de her ting. Så det er jo sådan et almindeligt kostråd. Hjælper du dem ud over at oplyse dem om de her ting? Hjælper du dem på nogen måde? Altså, for jeg tænker på, om det er en reel behandling, eller om det er bare oplysning, du giver dem. Det er jo sådan en slags undervisning. Er det en behandling? Jeg spørger dig, det er jo dig, der er udskriver. Ja, men en del af behandlingen er vel, at man underviser. Der er jo flere eksperter, der peger netop på, at den medicinske behandling her ved Wegovy ikke må stå alene. For eksempel Jens Christian Holm, der er overlæge og leder af Europæisk Center for Børn og Unge med Overvægt. Mm. Han siger til Sundhedspolitisk Tidsskrift sådan her. Hvis man udskriver Wegovy, er det vigtigt, at man følger op på bivirkninger og komplikationer og følger den non-farmakologiske behandlingsplan. Det er en meget nøje monitorering, som kræver en særlig faglighed. Den beskrivelse, du gav mig før af, den rådgivning, du giver patienterne, lever den op til de forventninger, han har til? Ja, vi følger op på dem. Det gør vi. Du laver en meget nøje monitorering. Ja, vi monitorerer jo ikke, om de har spist en yoghurt i går, eller med eller uden sukker, hvis det er det, du mener med nøje monitorering. Udarbejder du en behandlingsplan til dem, som han efterspørger her? En non-farmakologisk behandlingsplan? Ja. Og vi følger op på... Men ikke en kostplan? Men vi laver ikke nogen kostplan, nej. Men hvad er en behandlingsplan så? Folk skal jo... Jamen, det er jo alle de ting, du skal undgå, og motion, og så videre, så videre. Det er rådgivningen. Ja, ja. Men planen er... Nej, ja, det kan du sige. Men altså... Ja. Okay, så spørgsmålet er, om du rent faktisk laver en non-farmakologisk behandlingsplan, som det hedder på lægesprog, for de her patienter. Ja. Eller om du bare giver dem den generelle rådgivning, som vi alle sammen til hudløshed hører, hvis vi tænder for TV'et eller åbnerne vis. Altså, nu har jeg jo set Holms app, som han har lavet. hvor de der planer er i. Og ja, det gør vi. Så vil jeg sige, ja, det gør vi. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at udskrivning af Wegovy til mindreårige bør foretages af speciallæger i pædiatri med specialistviden og erfaring inden for området. Ja. Det er du jo ikke. Nej. Hvorfor følger du ikke myndighedernes anbefaling? Der står bør og ikke skal. Og når der ikke står skal, så tager jeg det som et udtryk for Sundhedsstyrelsens viden om, hvad der er muligt. Og det er ikke altid, at det er muligt at komme til de speciallæger i børnesygdomme, som har speciel interesse for vægttab. Hvornår det er ikke muligt? Det er det, vores patienter fortæller. Der er ikke plads til dem, der hvor de vil behandles. Altså, der er ikke nogen steder, hvor du lige bare sætter dem hen. Mm-hmm. Men nu er bare lige for at blive anbefalingen. Ja, ja. Sundhedsstyrelsens anbefaling er, at du bør ikke gøre det, og den anbefaling følger du ikke. Så når du undlader at følge den anbefaling, så er det simpelthen fordi, at det øvrige system ikke kan tage hånd om børnene. Ja, altså de forældre, vi har her, til de her børn. De er jo desperate, jo. De er desperate. De vil mega gerne have deres børn behandlet. Mm-hmm. Og de føler bare, at de kommer ingen vejen, enten hos den praktiserende læge, eller videre systemet. Det kan jo være, at hvis det var en specialist, altså hvis det var en speciallæge i pædiatri med erfaring i vægttab, som havde det barn inde i konsultation, så ville vedkommende ikke udskrive Wegovy til patienten. Det kan jeg ikke hverken svare ja eller nej til. Altså det, jeg ved ikke, hvad en ubekendt pædiater vil udskrive. Nej. Du siger i dit interview til Berlingske, at der findes ikke børnelæger nok til at tage sig af alle de børn, der kan have gavn af Wegovy. Hvad mener du med det? Nu er det jo ikke sådan, at der sidder masser af arbejdsløse børnelæger med speciale i vægttab. Så som jeg opfattede sundhedssystemet, så kan det være svært bare at komme til, hvis man har et sygt barn på en børneafdeling. Der er et sted mellem 10 og 30.000 overvægtige børn. Nogle af dem skal jo behandles med Wegovy. Dem alle sammen? Det ved jeg ikke. For jeg har også meget løst tal her ikke? Med problemets omfang. Men altså det, du skal være klar over her, når vi snakker om alt det her, det er jo, at 50% af børnene har, at de overvægtige børn, de er jo syge, de har jo enten forhøjet blodtryk, tæt på forhøjet blodtryk, de har prædiabetes, de har forhøjet kolesterol, de har fedtlever. Men hvad er det, gør med antallet af børnelæger? Det har ikke noget med antallet af børnelæger. Det jeg bare forklarer dig, det er, at over halvdelen af børnene faktisk har en eller anden form for sygdom. Den er jeg med på. Ja. Men jeg er nysgerrig på, hvorfor du siger, at der ikke findes børnelæger nok. Altså, mener du, at grunden til, at der ikke er flere børn, der får udskrevet Wegovy, det er, at det er en presset sektor, som ikke har tid til at udskrive dem til dem? Tid til at behandle tid til at behandle alle de børn. Ja. Okay. Ja. Jeg talte med Svend Pørksen. Han er formand for Dansk Pædiatrisk Selskab og ledende overlæge på børne- og ungeafdelingen på Slagelse Hospital. Ja. Han siger sådan her. Den begrænsede udskrivning af Wegovy er ikke et udtryk for, at der er mangel på børnelæger. Det er et udtryk for, at det er meget begrænset, hvor mange børn, der skal have Wegovy. Kun i ganske få tilfælde bør børn behandles med Wegovy. Men det er jo helt fint. Men det ændrer jo ikke det faktum, at der er 10-30.000 børn, som burde blive behandlet på den ene eller den anden måde, konventionelt eller med Wegovy. Altså, sådan er det jo bare. Men det er jo ikke det, vi diskuterer. Men der er jo ikke nogen, der tager alle de børn ind og undersøger dem alle sammen. Vel? De får jo ikke tilbudt nogen behandling. Hvor mange børn får ikke tilbud? Altså har du styr? Er det noget du ved, eller er det noget du Jamen, tror? Jamen jeg taler jo bare med folk. Så det er deres opfattelse. Deres opfattelse er kunderne. Altså kunderne, jeg kan du kalde dem, ikke? At de sidder fast i systemet. Det kan være præcierligt, der ikke rigtig vil noget med dem eller gøre at henvise, og de har søgt. De har søgt mange steder. Det er jo ikke folk, som bare siger, så nu ringer vi lige til Fit for Livet, og så får vi Wegovy. Altså, det er jo ikke sådan, det foregår. Det er jo noget, de har kæmpet med længe. Mm-hmm. Så er der Dansk Selskab for Almen Medicin. Ja. Det er jo så de praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab, altså dine fagfæller, med andre ord. Her siger medicinordfører Maria Kryger om din praksis. Jeg får helt ondt i maven over det her. Jeg er virkelig bange for, at børn kan få fat i det her alt for nemt. Det er at gamble med deres helbred. Ja. Hvad vil du sige til din kollega? Jeg vil sige, at på den indikation, som det hedder, altså, det der skal til for, at man kan give Wegovy, den er jo fastslået i registrering af lægemidler. Mm. Og hvad hedder det? Det vil sige, at medicin er registreret til indikation, der hedder over, lad os sige, 95%-patientinen. Ikke? Mm-hmm. Hun er også bange for langtidsbivirkninger. Ja, det er der mange, der er. Ja, og det kan jeg godt forstå, at hun har tanker om det. Det synes jeg er helt normalt. Men man skal altså bare stadigvæk huske på, at over halvdelen af børnene, som er overvægtige, de har faktisk en sygdom allerede nu. Og jo længere tid du går med den sygdom, desto værre bliver det. Der er også en tidseffekt i det her. Ikke? Så, men alle de ting kan en special i pædiatri ja, med speciel men så synes jeg, de skal komme på godt. Banen. Og jeg synes også, men det er de jo, de er på banen. De siger, at det skal ikke være sådan en som dig, der udskriver ja, men ligesom Sundhedsstyrelsen, ligesom Dansk Selskab altså, for Almen Medicin. Ja, men altså, det er jo klart, hvis Sundhedsstyrelsen siger, skal behandles, så er det slut. Grundlæggende Jesper Nygaard, så synes jeg, det her er en diskussion, ja. Og det er jo også det argument, du selv bruger. Det her er jo en diskussion om barnets tarv. Ja. Hvad er barnets tarv? Det bedste for barnet. På den ene side, der står ja. Jesper Nygaard, tidligere plastikkirurg. Nu, ja, ikke plastikkirurg, nej. Nej, men i hvert fald ja. Tidligere indhaver en stor ja. Plastikkirurgforretning, ja. Som nu har startet en online Wegovy-klinik på banen. Han ja. Siger, det er barnets tarv at komme ind til ham og få udskrevet noget Wegovy til de børn. På den anden side, der har du Sundhedsstyrelsen, du har Dansk Pædiatrisk Selskab, du har Dansk ja. Selskab for Almen Medicin, ja. Som entydigt siger, det skal Jesper Nygaard holde fingrene fra. Ja. Det her er et job for speciallæger i pædiatri. Ja. Det gør de også ud fra barnets tarv. Ja. Så hvem skal man tro på? Ja. Hvem går op i barnets tarv? Godt. Jesper Nygaard ja. Eller alle ja. De andre, jeg taler ja. Om? Men altså, jeg synes, at vi har faktisk spurgt vores, dem, vi nu har her, om der er nogen af dem, der kunne tænke sig at medvirke i et forløb, sådan et mere offentligt forløb. Fordi det kunne være interessant at se. Et offentligt men, forløb? Ja, eller sådan et program, hvor man ligesom kunne følge med i, hvordan det går med de børn. Jeg mener, at det sekund, at der, hvad hedder det, at der er spillere nok på banen til at hjælpe de forældre og de børn, som kæmper med det her, så har vi ikke nogen rolle mere. Men så længe der er ikke nogen, der behandler dem, så behandler vi dem gerne. Men Jesper Nygaard, manden, som er formand for børnelægerne, for Dansk Pædiatrisk Selskab, han siger jo, at det handler ikke om kapacitet. Det er spørgsmål om, at det er meget få, ganske få ja. Børn, der skal have det her. Ja. Vi er rigelige med børnelæger til at udskrive ja. Til dem, der skal have det. Men de, jeg tror ikke, de ser de 30.000 børn, det drejer sig om jo. Altså, men det er jo ikke 30.000 børn, der går ud fra, men, der som jo på en eller anden måde skal have hjælp. Ja, men det er ikke den hjælp, de skal have. Er nej, men de får ikke screenet af de børn. Det er det, for at finde ud af, hvor mange der skal have det, så bliver man jo nødt til at screene de børn og se, hvem skal egentlig have det. Og danske børnelæger screener ikke tilstrækkeligt med børn. Jamen, og fordi de ikke gør det, så skal Jesper Nygaard, som ikke er special i pædiatri, udskrive Wegovy til de børn. Altså, vi udskriver ikke Wegovy i flæng til børn, det kan jeg fortælle dig. Har du selv børn? 3. Og børnebørn? Ja. Vil du give Wegovy til dem, hvis de kommer til at døje med overvægt? Ja, altså svær overvægt. Og jeg kan godt forstå, at børnelægerne synes, det skal være børnelæger, der tager sig af det. Det ville være fint, hvis de gjorde det, så vi ikke havde nogen, som pludselig ender på en blind vej. Så det er faktisk din udgang på det interview. Børnelægerne passer ikke deres arbejde. Ja, altså, det er ikke det, jeg siger. Jo, det var faktisk ret meget, mit udsagn, men det skal gøres tydeligt. Hvis børnelægerne mener, at noget med det, så skal de gøre noget for at få fat i de børn, fordi forældrene synes, det er svært at få behandlet deres overvægtige børn. Og børnene synes også, det er svært at være overvægtige. Okay, har du en kritik af behandling af overvægtige børn fra det offentlige side i Danmark? Jamen, min fornemmelse er, at praktiserende læger og det øvrige sundhedssystem ikke rigtig altså, har taget ordentligt fat i det her. Og der har også været forliste forsøg, altså Vidensrådet for forskningsrådet har jo lavet en opgørelse, hvor man har prøvet at lave opsporing af overvægtige børn og forebyggende behandlinger og ting og sager. Og den rapport, den viste jo, at stort set det hele var nyttesløst. Så man, men det er også, fordi det er mere komplekst end som så. Det er jo ikke bare, at vi går over i konventionel behandling. Der er så mange ting, der kører ind. Så altså, men man skal bare være klar over, at det er ikke så let. Og mange af de almindelige konventionelle slankebehandlinger og ting og sager kan jo resultere i jojo-vægt, og i værste fald, at barnet bliver endnu tungere, eller den voksne bliver endnu tungere. Bør Wegovy i højere grad indgå i behandlingen af unge med svær overvægt i Danmark? Ja, til nogle kategorier, ja. Men jeg kan ikke sige dig, hvad for nogen lige nu her. Men det er jo klart, at nu er det kommet, og der er en vis nervøsitet ved det, specielt med, i forhold til de unge, forståeligt. Jeg er helt sikker på, at der kommer mange flere unge på behandling med Wegovy. Også altså, uden for mit regi. Så, og så længe Sundhedsstyrelsen kun skriver bør anbefalingen, så kører du i hvert fald videre. Ja, så længe vi føler, at det er forsvarligt. Jesper Nygaard, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Det var fornøjelse. Det var dagens afsnit af Pilestræde. Holdet bag er Thomas Arndt, Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.